Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin ve tamamladığı, kemale erdirdiği şu dinde ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik vahiy yaşantısında Allah'ın emrini olduğu gibi bize aktarmış, gördüğü gibi değil, gösterdiği gibi bizlere dini öğretmiş ve ashabı da onu aldığı gibi bize nakletmiş. Ondan sonra gelen hayırlı insanlarsa bu kutlu davayı sırtlanmış ve bize kadar getirmiş. Bizlere de düşen bunu sırtlayıp hem yaşayıp hem de gelecek nesillere aktarmak. Bugünkü başlamak istediğim kitap Sahih-i Müslim. Allah İmam Müslim'den razı olsun, kabrini nur etsin ve ahiret azı olarak onun önüne koysun. Rabbim bizlere okuma şevkini artırsın, hepimize de anlamayı nasip etsin. Bir nolu rivayet Ali Efendimiz'den. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, benim ağzımdan yalan uydurmayın. Her kim söylemediğimi bana isnat ederse muhakkak ateşe girer diyor. İki nolu rivayette Enes'ten, Allah kendisinden razı olsun, yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, her kim benim ağzımdan kasıtlı olarak bir yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın diyor. Üç nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah ondan da razı olsun, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın buyurmuştur. Dört nolu rivayete baktığımızda, o da Mugire'den, Allah ondan da razı olsun, şüphesiz ki benim ağzımdan yalan söylemek başka bir kimsenin ağzından yalan söylemek gibi değildir. Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın buyurmuştur. Kardeşlerim, bu hadisin esbabı vuruduna baktığımız zaman, sahabeden bir tanesi birine giderek kızını kendisinden istiyor ve peygamberin bunu emrettiğini söylüyor. O sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu demez diyor. O çünkü malik olmadığı, söz sahibi olmadığı bir şeye emretmez diyor. Ben bunu gidip sormadan bunu yapmam diyor. O da git sor diyor. Adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde öbürü kaçıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şey demediğini ve kim kendisi söylemediği halde kasıtlı olarak benim ağzımdan bir yalan söylerse ona ateşin dokunacağını söylüyor ve gidin ona diyor, ona eriştiğinizde son nefesini verirken yakalayacaksınız diyor. Adam arkasına baka baka kaçıyor. kaçarken büyük siyah bir yılana basıyor. Yılan bunu sokuyor, zehirliyor ve hakikaten çok acı, kıvranırken, can çekişirken adamı erişiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz ki benim ağzımdan yalan söylemek başka bir kimsenin ağzından yalan söylemek gibi değildir. Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerine hazırlansındır. Allah bizlere mağfiret etsin. Gördüğünüz gibi kardeşlerim, bu Allah'ın hayırda kullandığı bu insanlar hadis mecmualarına, kitaplarına bu hadislerle başlamışlardır. Ama güya akıllı olan, güya akıl nimetini kullandığını söyleyen zavallılar bu insanları yalancılıkla, hatta rivayet perestlikten suçlamışlardır. Bunların en başında da Tefhimül Kur'an sahibi gelir. Açın İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssaya, Buhari ve Müslüm'e rivayet perestler. Ve orada der ki, hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz der. İşte böyle insanların sözleri tutulur, olduğu gibi nakledip ve bunlar beni bağlar tipinde 1, 2, 3, 4 nolu rivayetleri alan bu insanlar maalesef itham altında kalır. Allah bizi o gariplerden eylesin. Az ama şeksiz şüphesiz iman edenlerden eylesin. 5 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak kâfi gelmiştir buyurur. 6 nolu rivayet yine Ebu Hureyre'den, ama ona geçmeden önce gördüğünüz gibi bu hadis-i şerifte kardeşlerim her işittiğini söyleme kişiye yalan namına kâfidir diyor. Bu da beşeri münasebetlerde olsun, dinde olsun, ahlakta olsun, edepte olsun, insanın duyduğu her şeyi önce analiz edip doğru veya yanlış olduğuna hükmetmeden başkasına aktarmaması gerektiğini söylüyor. Bunun da sebebi, düşünün bir hadisçiyi ele alın, ne kadar ilim ehli olursa olsun her duyduğunu nakletmesi, o sözün kah doğru kah yanlış çıkması o insanın eminliğini götürmez mi? Eminliğini götürdüğü gibi toplumda yaşayan herhangi birisinin dahi götürür. İşte İslam her duyduğunu nakletmeyi insana yalan namına kâfi olduğunu söylüyor. Allah bunu anlayan samimi kullardan eylesin bizleri. 6 nolu rivayette Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ümmetimin sonunda bir takım insanlar zuhur edecek ki onlar sizlere ne sizin ne de babalarınızın duymamış olduğu yalan şeyler anlatacaklar. İşte ben sizleri onlardan şiddetle sakındırıyorum. 7 nolu rivayet yine Ebu Hureyre'den, zamanın sonunda bir takım deccallar ve yalancılar meydana çıkar. Sizlere ne kendinizin ve ne de babalarınızın işitmediği hadiseler getirirler. İşte ben sizleri onlardan şiddetle sakındırıyorum. Onlardan sakının, sizleri sapıtıp fitnelere düşürmesinler. Allah anlayanlardan eylesin. 6 da dinde neyle emrolunmuşsak, ney bildirilmişse onunla amel etmemizin gereğini emreden meselelerdendir. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığındayken yaşanan din bugün öyle hallere gelmiş ki, öyle gündeme getirilen meseleler vardır ki onlardan tamamen sakınmak gerekir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da zamanında inanan da küfreden de belliydi ve insanlara muamele ise tamamen dinlendi. Bugünkü muamele ise baktığımız gibi hep nefisle. Bir cuma meselesini ele alın, bir tekfir meselesini alın, bir sahabe meselesini alın, bir insanları eğitme meselesini alın, bir talebe, bir hoca meselesini ele alın. İşte sonradan çıkan, sonradan anlatılan her şeyden din bizi sakındırıyor. Allah o sahabenin o Resulü tasdik ettiği gibi, kabul ettiği gibi, yaşadığı gibi anlamayı, yaşamayı, öğretmeyi hepimize nasip etsin. Kitab-ül İman. Evet, 8 nolu rivayet. Mabed Cüheyni Yahya İbni Yamer'den. Mabed Cüheyni Basra'da kaderi inkar hususunda ilk söyleyen kimsedir. Ben ve Humeyd İbni Abdurrahman Himyeri iki hacı veya iki mutebir ümre yapan olarak gittik. Ve keşke Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birine rast gelsek de ona şu kader hakkında söylediklerini sorsak dedik. Tam mescide girerken İbn Ömer'e rastladık. Hemen birimiz sağından, birimiz solundan olmak üzere etrafını çevirdik. Ve birbirimize söz bıraktık. Acaba o mu başlar, ben mi başlar derken, ey Ebu Abdurrahman, bizim tarafta Kur'an'ı okuyan ve ilmi derinlemesine arayan bir takım insanlar ortaya çıktı. Onların halinden bahsettik ve onlar kader yoktur. İşler Allah'ın bir ilmi ve takdiri olmaksızın meydana gelir iddiasında bulunuyorlar dedim. Aynen Mustafa İslamoğlu Cibril hadisini getirip de orada kader yoktur dediği gibi. O şöyle dedi. Bu adamlara kavuştuğun zaman onlara şunu haber ver. Ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Abdullah İbni Ömer yemin ederek onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olup onu infak etseler, kendisi kadere inanmadıkça Allah bunu ondan kabul buyurmaz dedi. Sonra şöyle buyurdu. Bana babam Ömer bin Hattab söyledi. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunurken birdenbire yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah, üzerinde yolculuk eseri görülmeyen ve bizden kendisini kimsenin tanımadığı bir zat çıka geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına oturdu. İki dizini onun iki dizine dayadı. Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed, bana İslam'ın mahiyetinden haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam, İslam Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna gücün yeterse haccı, beyti hac etmen buyurdu. O doğru söyledin dedi. Ömer dedi ki, biz ona hayret ettik. Hem soruyor, hem de peygamberi tasdik ediyordu. Bana imandan haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmen ve bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmandır buyurdu. Doğru söyledin dedi. Bana ihsandan haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam, sanki kendisini görüyorsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. Bana kıyamet ne zaman kopacak ondan haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam soran sorulandan daha bilgili değildir buyurdu. Öyleyse bana onun alametlerinden haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam cariyenin sahibesini doğurması, yalın ayak, çıplak ve fakir olan davar çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış yapar olduğunu görmekliğindir buyurdu. Ömer dedi ki, sonra o gitti ve uzunca bir vakit eğlendim. Sonra aleyhissalatü vesselam bana, ey Ömer, soranın kim olduğunu biliyor musun? Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Şüphe yok ki o Cibril'dir. Sizlere dininizi öğretmek için gelmiştir buyurdu. Evet kardeşlerim, Allah hepimize bunu anlamayı nasip etsin. Hakikaten İslam'ın temellerini, bablarını anlatan bir hadis-i şerif. Burada dikkat edilirse İslam kalbi, estağfurullah, iman kalbi, İslam'sa alenilik olduğunu, ihsanınsa onu koruyan meselelerin olduğunu anlatıyor. Ve hepsinin ayrı ayrı birer cüzde ve hepsinin bir konu konu ele alındığını ve öğrendiğimiz her meselenin bunlarla direkt irtibat halinde olduğunu bizlere öğretiyor. Demek ki birisinin gelip de anlayan birisine bazı şeyleri sorması, o topluluğa bir şeyleri öğretme kastıyla bir şeyleri yapması dinde caiz olan bir şey. Kalbin tasdikiyle alakalı meselelere baktığımızda hakikaten çok çok önemli meseleler ve Allah Azze ve Celle'nin ismi, sıfatı ve kendisinin tanınmasıyla alakalı olan her mesele tevhidi meselesi olması hasebiyle imandaki hem birinci hem de tevhiddeki birinci esas olarak en başta. Sonra Allah Azze ve Celle'nin bizlerle irtibat kurduğu melek. Sonra gönderdiği kitap. Sonra o emaneti sunduğu peygamber. Bu sıralamayı çok iyi yakalayalım kardeşlerim. Ve Allah için her babın ne manaya geldiğini yakaladığımızda yoldan çıkmış sapkınların hiçbir zaman bizim kalbimize şek, şüphe atmasının imkansız olduğunu ve bizi tereddüte götüremeyeceğini anlarsınız. İslamsa kardeşlerim tasdikten sonra, kabulden sonra o peygamberden bize öğretilen, talim ettirilen meselelerin hayata geçirilmesidir. Yani namaz, zekat, oruç gibi. Ve bunları koruyan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet. Ve bunun yanında bir de kader dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, kulların üzerinde sırrı olduğu ve hiçbir insanın müdahale hakkı olmadığı meseleler vardır ki bu da ancak işittik, itaat ettik diyeceğimiz meselelerdir. Ve hakikaten kendini çok akıllı zanneden insanların ayakları kaymıştır. Ve hadisin de baş tarafına bakacak olursanız iki tane tabiinden birisi, bizim oralarda bazı insanlar türedi. Kim bunlar? İlimde derinleştiklerini söylüyorlar. Yani okuyanlar. Ve kaderi inkar ediyorlardır. İbn Ömer onları tekfir ediyor. Onların İslam'dan nasibi olmadığını ve benden onlara selam söylemeyin diyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim ilim edip amel etmeyi hepimize nasip etsin. Fiten bahisleri ise kardeşlerim, hadis kitabı devam ettikçe yer yer açıklanacak. İnşallah Rabbim anlatma, anlama ihtiyacı versin hepimize iştiyakı. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar olacak birçok vakayı o kadar net, o kadar net bir şekilde bizlere bildirmiş ki Bunları okuyan bir insana inanın hiçbir fitne zarar vermez. Ama bizler ne zaman dinimizin aslından uzaklaştık, emrolunduğumuz işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraştık, işte bu hallerdeyiz. 9 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam bir gün insanlar içinde çıkmış oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi. Ve ya Resulullah, iman nedir dedi. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve son dirilmeye iman etmendir buyurdu. İslam nedir dedi. İslam Allah'a ibadet etmen ve ona hiçbir şey ortak koşmaman, yazılmış olan namazı ikame etmen, farz kılınmış olan zekatı tevdi etmen ve Ramazan'da oruç tutmandır buyurdu. Ya Resulullah, ihsan nedir dedi. Allah'a sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Şüphe yok ki sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. Ya Resulullah, kıyamet ne zamandır dedi. Buyurdu ki bu meselede soran sorulandan daha bilgili değildir. Lakin onun alametlerini sana haber vereyim. Cariye efendisini doğurduğu zaman, çıplaklar, yalın ayaklar insanların reisleri oldukları zaman, kuzu, oğlak çobanları yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışa çıktıkları zaman, işte bu onun alametleridir. Kıyametin vakti Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği 5 şeyin içindedir. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam, o saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın yanındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Lokman 34. ayeti tilavet buyurdu. Ebu Hureyre der ki, sonra o şahıs dönüp gitti. Aleyhissalatü vesselam, o adamı bana geri çevirin diye emretti. Bunun üzerine sahabeler onu geri getirmek için aramaya başladılar fakat hiçbir şey göremediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, işte bu Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurmuştur. 10 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, benden sorun, benden sorun buyurdu. Kendisine bir şey sormakta onun heybetinden korktuk. Derken bir kimse geldi, iki dizinin yanında oturdu. Ya Resulullah, İslam nedir dedi. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın namazı ikame edersin, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. Doğru söyledin dedi. Ya Resulullah, iman nedir? Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmendir buyurdu. O, doğru söyledin dedi. Yine ya Resulullah, ihsan nedir diye sordu. Kendisini görüyorsun gibi Allah'tan korkmandır. Çünkü sen onu görmüyorsan da şüphe yok ki o seni görmektedir buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Sonra ya Resulullah, kıyamet ne zaman kopar dedi. Aleyhissalatü vesselam, bu meselede soran sorulandan daha alim değildir. Ancak ben sana onun alametlerinden haber vereyim. Kadın efendisini doğuruyor gördüğün zaman, işte sana bu onun alametidir. Yalın ayak, çıplak, cahil kimseleri yerin hükümdarı olarak gördüğün zaman, İşte bu da sana onun alametlerindendir. Davar çobanlarına yüksek bina kurmakta yarış ediyorlar gördüğün zaman, bu da sana onun alametlerindendir. Kıyametin vakti gayıptan olan beş şey içindedir ki onları Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bunlar o saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru o indirir, rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne olacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Lokman 34. ayeti okudu. Sonra o zat kalkıp gitti. Aleyhissalatü vesselam onu bana geri getirin diye emretti. Araştırdık fakat onu bulamadık. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, işte o Cibril'dir. Öğrenmenizi istedi çünkü siz sormamıştınız buyurdu. Allah bu hadisi anlayanlardan eylesin. 11 nolu rivayet Talha İbni Ubeydullah'tan. Necid ahalisinden saçı darmadağın bir kimse aleyhissalatü vesselama geldi. Biz onun sesini uzaktan uğultusunu duyuyor fakat ne olduğunu anlamıyorduk. Nihayet aleyhissalatü vesselama yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ona, gündüz ve gece içinde beş namaz var dedi. O zat, üzerimde bu namazdan başkası da olacak mı dedi. Hayır. İstersen nafile dedi. Peki başka bir de Ramazan ayı var dedi. O kimse bundan başkası da olacak mı dedi. O hayır. İstersen nafile dedi. Aleyhissalatü vesselam ona zekatı da söyledi. O zat, zekattan başka bir nafile var mı dedi. Aleyhissalatü vesselam, hayır ancak kendiliğinden vermen müstesnadır buyurdu. Bunu takiben ne ciddi zat, vallahi bu farzların üzerine ne artırırım ne de bunlardan eksiltirim. Bunları söyleyerek arkasını dönüp gitti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, eğer doğru söylüyorsa felah bulmuştur buyurdu. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, İslam'da asıl olan farzlardır. Farzlar yerine getirildiğinde Allah'ın emirleri yerine getirilmiştir. Ve nafileler olmasa dahi o insana cennet haktır. Ama bu rivayet illa bütün nafileleri terk et, sadece farzlar sana yeter manasında değildir. İleride gelecek hadislere bakacak olursak, Allah Subhanahu ve Teala Resulünün dilinden bizlere, kulum bana farzlarla yaklaşır, nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur ve benden ne isterse ona veririm hadisini okuyacağız inşallah. Burada bizlerin yakalaması gereken en asgari de yapmamız gereken esaslardır. Allah anlayanlardan eylesin. 12 nolu rivayet Enes'ten. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir şey hakkında sual sormaktan nehyolunmuştu. Bundan dolayı kapıdan bir bedevi gelse de bir soru sorsa biz de dinimizi öğrensek derdik. Derken biri geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, elçin bize geldi ve bize söyledi ki sen Allah'ın seni Resul yaptığını söylüyormuşsun. Doğru mu? Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş buyurdu. O zat semayı yaratan kimdir diye sordu. Allah'tır buyurdu. Yine o yeri yaratan kimdir dedi. Allah'tır cevabını verdi. O zat bu dağları diken, onların aralarında yarattıklarını yaratan kim dedi? Allah'tır buyurdu. Bu sefer o zat, semayı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah'a yeminle soruyorum. Seni Allah mı peygamber yaptı? Evet buyurdu. O zat, elçin gündüzümüzde gecemizde 5 vakit namazın farz olduğunu söyledi. Doğru söylemiş buyurdu. O zat, seni peygamber yapana and ediyorum. Bunları sana Allah mı emretti? Evet buyurdu. O zat, elçin mallarımızda üzerimizde bir zekatın farz olduğunu söyledi. Doğru söylemiş. O zat, seni Resul gönderene yemin ediyorum. Bunu sana Allah mı emretti dedi. Evet buyurdu. O zat, senin elçin senemiz içinde üzerimize Ramazan ayı orucunun farz olduğunu söyledi dedi. Doğru söylemiş dedi aleyhissalatü vesselam. O zat, seni peygamber yapana yemin ediyorum. Bunu sana Allah mı emretti? Evet buyurdu. O zat yine, senin elçin yoluna gücü yetene beyti hac etmeni üzerimize farz olduğunu söyledi. Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiş buyurdu. O zat, seni hak ile gönderene yemin ediyorum ki bu farzlar üzerine hiçbir ziyade yapmayacağım ve onlardan hiçbir şeyi eksik işlemeyeceğim diyerek dönüp gitti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, yemin olsun eğer doğru söylediyse muhakkak cennete girer buyurdu. Evet. 13 nolu rivayet Ebu Eyyub'den, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam bir seferdeyken kendisini bir bedevi karşıladı ve hemen devesinin yularını tutarak, ya Resulullah, beni cennete yaklaştıracak ve ateşten uzaklaştıracak şeyi bana haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam hemen kendini topladı ve ashabı arasında göz gezdirdi. Sonra şöyle dedi. Andolsun ki muhakkak tevfika mazhar kılındı. Yemin ederim ki muhakkak hidayete ulaştırıldı. Sonra o kimseye nasıl demiştin dedi. O zat sorusunu tekrar etti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin, namazı ikame eylersin, zekatı verirsin, hısımlarına iyilik etmeyi ekler durursun. Artık deveyi bırak buyurdu. Evet. Allah onlardaki dinlerini öğrenme hırsını bizlere de versin. Emrolunduğu şeylere tutunursa cennete girmeyi, yani o bedevinin cennete yaklaştırılacak, ateşten uzaklaştıracak soruyu sormasına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat ederseniz imanı ve İslam'ı tarif ederek anlatmıştır. Evet. 16 nolu rivayet İbn Ömer'den, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam, İslam 5 şey üzerine bina olunmuştur. Allah'ın tevhid olunması, namazı ikame etme, zekatı verme, Ramazan orucu tutma ve hac yapmak üzere. Bir kimse bunları hac etme ve Ramazan orucunu tutma tertibinde değil mi dedi İbn Ömer. Ramazan orucunu tutma, hac etme tertibiyledir. Ben aleyhissalatü vesselam'dan böyle işittim buyurmuştur. Evet kardeşlerim, demek ki her şeyin bir binası olduğu gibi dinimizin de binası 5 şey üzerine. Demek ki tevhidsiz hiçbir amel geçerli değil. Mekke toplumunun müşrik denmesi, onlar namaz da kılıyor, haç da ediyor, her türlü hayır hasenatı yapıyordu ama Allah'ı tevhid edememişlerdi. İşte her ibadetin başı tevhid. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da şüphesiz ki İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir derken, bunun birincisi Allah'ı tevhid etme, ondan sonra salih ameller. Allah anlayanlardan eylesin. 17 nolu rivayet İbn Abbas'tan, Allah kendisinden razı olsun. Abdülkays heyeti Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi ve şöyle dediler: Ya Resulullah, biz Rabia'dan şu kabileyiz. Seninle bizim aramızda Mudar denilen kafir bir kabile var. Bu yüzden sana sadece haram aylarda gelebiliyoruz. Bize öyle bir şey emret ki onu yapalım, geride bıraktıklarımızı da ona davet edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size dört şeyi emreder, dört şeyden de nehyederim. Allah'a iman etmek, Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etme, namazı dosdoğru kılma, zekatı verme ve ganimet aldıklarınızın beşte birini tehdiye etmenizi emrediyorum. Ve sizleri Dubba'dan, Hantem'den, Nakir'den ve Mukayyer'den nehyediyorum. Bu dört kelime onların tarafında işlerinde şıra ve şarap kurulması adet olan dört nevi testinin adıdır kardeşlerim. İşlerine şıra konulunca çabucak mayalanır, şarap olurdu. Bunlardan Hantem içi sırlı, ağzı yanından kırmızı veya yeşil topraktan yapılmış testidir. Dubba testi yerine kullanılan boş kuru tabaktır. Nakir şıra kurmaya mahsus içi oyulmuş ağaç parçasıdır. Mukayyer de zift manasına olan kar veya kir ile sıvanmış testidir. Hani küp gibi kullanan var ya aramızda, Anadolu'nun insanı bilir. Onun gibi. Evet. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört şeyi emrediyor, dört şeyden nehyediyor. Ama bundan önce dikkat ederseniz çölden gelen ve sürekli savaşan bu insanların sorduğu soruya bakın. Bize öyle özlü şeyler öğret ki bunlarla amel edelim. Geridekilere de bunu öğretelim ve bu bizim cennete gitmemize sebep olsun diyor. Allah onlardan razı olsun ki böyle bir soru sormuşlar. Bizim aklımıza bile gelmeyen bu soruları biz de okuyarak öğrenmiş oluyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara yine tevhidle başlıyor. Kendisinin tasdikiyle devam eden ve bunların ispatı olan ameli onlara emrediyor. Ve onların çölde içmiş oldukları, kullanmış oldukları o kaptaki, o yapmış oldukları içki olan, mayalanan şeyler de onlara yasak kılmıştır. 18 no'lu rivayet Katade'den, Abdülkays'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen hayata kavuşmuş bir zattan, Said İbni Ebu Arübe'den. Abdülkays'tan bir takım insanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler. Ya Resulullah, bizler Rabia'dan bir cemaatiz. Seninle aramızda Mudar kafirleri vardır. Haram aylardan başkasında sana gelmeye gücümüz yetmiyor. Binaenaleyh bize bir şey emir buyur ki biz de onu arkamızda kalanlara emredelim ve biz de ona tutunduğumuz takdirce o yüzden cennete girelim dediler. Aleyhissalatü Vesselam size dört şeyi emrediyor ve dört şeyden nehyediyorum. Kendisine hiçbir şeyi ortak katmayarak Allah'a ibadet edin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Ramazan orucunu tutun, ganimetlerden de beşte bir verin. Sizi dört şeyden, Dubba'dan, Hantem'den, Müzeffet'ten, Nakir'den nehyediyorum dedi. Ya Resulullah, Nakir'i ne biliyorsunuz dediler. Evet, bir kütük ki onu oyarsınız da içine küçük hurmalardan atarsınız. Sonra içine su dökersiniz. Nihayet köpürmesi durduğu zaman onu içersiniz. Hatta biriniz amcası oğluna kılıçla vurur buyurdu. Bu cemaat içinde kendisine bu yüzden bir yara isabet etmiş bir şahıs vardı. o şahıs ben aleyhissalatü vesselam'dan utandığım için onu gizliyordum demiştir. Neyin içinde içelim ya Resulullah dediklerinde ağızları üzerinden bağlanan deri kaplarda buyurdu. Ya Resulullah, bizim arazilerimiz çok farelidir. Onun yüzünden deri kaplar hiç kalmaz dediler. Aleyhissalatü vesselam, fareler onları yeseler de, fareler onları yeseler de, fareler onları yeseler de buyurdu. Aleyhissalatü vesselam, Abdülkays'ın eşetçiğine hitaben, şüphesiz ki sende Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Akıllılık ve teenni buyurdu. Evet kardeşlerim. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Hadisin son tarafında ashabın birine övülen iki hasleti söylüyor. Sende hilim ve teenni var. Yani ağırbaşlılık ve düşünerek konuşma diyor. Allah bu iki hasleti hepimize nasip etsin. Çünkü düşünerek hareket eden insanlar az hata işlediği gibi acele etmeyen insanlar da az hata işler. Düşünün, namaza dahi giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teenniyle gitmeyi emrediyorsa artık diğer hallerimizi siz ölçün. Allah'ın farz kıldığı bir ibadete, cemaate giderken dahi namaza durduklarını bilsen dahi hızlı gitmeyi yasaklıyorsa din, başka işlerimiz artık nasıl olmalı bir düşünün. Ve diğer sözlerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın acele şeytandan, teenni ile hareket etme Rahman'dandır diyor. Rabbim nasihatleri tutanlardan eylesin. 19 no'lu rivayet Muaz'dan, Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni Yemen'e gönderdi. Ve şöyle buyurdu. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu bildir. Allah üzerine her gündüz ve gecede 5 vakit farz namaz kılınmıştır. Onlar buna itaat ederlerse kendilerine zekatı emret. Zekatı da zenginlerden al, fakirlere ver. Buna da itaat ederlerse seni onların mallarının en iyilerini almaktan sakındırırım. Mazlumun bedduasından sakın, çünkü zulme uğrayanla Allah arasında perde yoktur diyor. Evet. Hadis-i şerif Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz'ı Yemen'e bir elçi olarak gönderdiğini anlatıyor kardeşlerim. Hakikaten o kadar çok meseleyi içine alan, bize o kadar çok meseleyi izah eden bir şey ki, düşünün, bugün bazı taifelerin çıkıp da din kemale ermiştir, eksik bir şey kalmamıştır ve artık Allah, kitap, Resul, her şey bellidir diyerek alelıtlak insanları tekfir eden ve artık davete bile gerek kalmadığını, Kur'an'ın tamamlandığını, sünnetin olduğunu, bunları okuyarak insanın anlayabileceğini söylüyor. Halbuki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e kendisi değil, Muaz'ı göndermiştir. Burada dilini debreştirme, onu kalbine nakşedecek, onun beyanını sana öğretecek biziz diyor Allah Azze ve Celle. Eğer Resul gitseydi oraya, Resul'un ölümüyle davette bitmiş olurdu ve herkes tamamlanan vahiy öğrenme mecburiyetinde kalırdı. Ama oraya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle giden Muaz, önce onları Allah'ın birliğine davet ediyor. Bu da davette başlangıç noktasının ne olduğunu gösteriyor. Şayet tutarlarsa alenilik olan İslam'dan, yani önce namazı, sonra zekatı emrediyor. Ve son bapta da dikkat ederseniz mazlumun ahından sakınmayı emrediyor ki mazlumun dini yoktur. Kimseye zulüm yoktur. Çünkü Allah zulmü kendi nefsine dahi haram kılmışken biz kullara ne yapıyor? Haram kılıyor. Bu hadis-i şerif aynı zamanda bazı taifelerin, yani Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini yerli yerince kullanamayıp da güya akıllı olduğunu zanneden zavallıların, hadis ehadsa ben kabul etmem veya hadisi Kur'an'a arz ederim, uyarsa alırım, uymazsa atarım diyenlere de tam bir delildir. Çünkü gönderen de tek, o kavme elçi olarak giden de tektir. Yani tevhidi anlatan Cibril'in gelmesi yine tektir. Haberi ehad olarak itikatta kabul etmeyenlere de bu en güzel delillerden, reddiyelerden bir tanesidir. Allah anlamayı nasip etsin. 20 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam vefat edip de ondan sonra Ebu Bekir halife olunca Araplardan küfredenler tekrar küfre döndükleri zaman Ömer İbnül Hattab Ebu Bekir'e Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaş etmen bana emrolundu. Her kim La ilahe illallah derse İslam hakkı müstesna benden malını ve nefsini korumuştur. Hitabı Allah'a aittir demiş, hesabı Allah'a aittir demiş olduğu halde sen insanlar ile nasıl savaşıyorsun dedi. Ebu Bekir, vallahi namazla zekat arasını tefrik edenlerle savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi bunlar Resulullah'a vere geldikleri zekatı benden men ederlerse bu menden onlarla muhakkak harp ederim dedi. Ömer, vallahi aziz ve celil olan Allah'ın kıtal için Ebu Bekir'in gönlünü katiyetten aşmış olduğuna tamamıyla kâni oldum ve bu harbin hak olduğunu öğrendim dedi. 21 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla kıtal yapmaklığım bana emrolundu. Her kim La ilahe illallah derse İslam'ın hakkı olan kısas yolu müstesna benden yana malını ve nefsini korumuştur, buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim La ilahe illallah deme o an için insanın canını koruyor ama Allah'ın emrettiği, Resul'ün öğrettiği o İslam'ın şartlarından hiçbirini birbirinden ne yapamıyoruz? Ayırt edemiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatıyla bazı insanlar zekat peygambere verilirdi. Artık bundan sonra zekat yok diyerek zekatı vermek istememişlerdir. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir, vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen keçinin bir ipini dahi vermezseniz sizinle harp ederim diyerek onlarla harp etmiştir. Bu da İslam'ın şartlarının ebedi olduğunu ve sadece Resul'a has olmadığını ve bu binanın temellerinin tamamen devam etmesi gerektiğinin esaslarındandır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dese, namazı dahi kılsa, zekatı vermese, inkar etse onunla harp edilir. Ama kafir midir? Değildir. Çünkü biraz ileride gelecek o rivayetler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim zekatı vermezse vermediği maldan dolayı 50 bin sene azap görecek, ondan sonra 2'den 1'ine gidecek diyor. Ama bazı taifeler tekfir yoluna gitmiştir. Maalesef yanılmışlardır. Hata etmişlerdir. 22 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet, namazı ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlarla harp etmek bana emrolundu. Onlar bunları yapınca kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı mukabile olmak müstesna. İnsanların gizli işlerinden dolayı olan hesapları da Allah'a aittir. 23 nolu rivayet Ebu Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam, her kim Allah'tan başka hak ilah yok eder ve Allah'tan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram, dokunulmaz olur, hesabı Allah'a aittir. Evet. Demek ki kişinin kanının, malının ve namusunun eminliği için şehadeti, Resul'ü tasdiklemesi ve İslam'ın emirlerini yerine getirmesi gerekir. Yani Müslüman'ın üç şeyi bir Müslümana haramdır. Ta ki imandan sonra. Allah anlayanlardan eylesin. 24 nolu rivayet Said İbni Müseyyeb'in babasından Ebu Talib'e ölüm yaklaşınca Aleyhisselatü Vesselam ona geldi. Ve onun yanında Ebu Cehil ile Abdullah İbni Ebu Ümeyye İbni Mugire'yi buldu. Aleyhisselatü Vesselam, ey amcacığım, La ilahe illallah kelimesini söyle ki bununla Allah yanında senin lehine şehadet edeyim dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Ümeyye, ya Ebu Talip, Abdülmuttalip'in milletini terk mi ediyorsun dediler. Aleyhisselatü Vesselam o sözü amcasına arz etmekte devam etti. Ötekiler de kendi sözlerini ona tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talip bunlara söylediği son söz olarak, o kendini kastediyor, Abdülmuttalip milleti üzerine dedi. Ve La ilahe illallah demekten çekildi. Aleyhissalatü Vesselam, iyi bil, Allah'a yemin ediyorum ki nehyolunmadığım müddetçe senin için Allah'tan muhakkak mağfiret dileyeceğim dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne peygambere ne iman edenlere, akraba bile olsalar, cehennem ehli oldukları onlara belli olduktan sonra müşrikler için istiğfar etmek yoktur. Tevbe 113. ayet indirdi. Allah-u Teala Ebu Talip hakkında da inzal etti ve Resulüne şöyle buyurdu. Doğrusu sen sevdiğine hidayet veremezsin. Lakin Allah kime dilerse hidayet verir. O hidayet vereceklerini daha iyi bilir. Kasas 56. 25 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam amcasına ölüm vakti geldiğinde La ilahe illallah de, kıyamet gününde onunla senin lehine şehadet edeyim dedi. Ebu Talip buna yanaşmadı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, sen sevdiğine hidayet veremezsin. Kasas 56. ayeti indirdi. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu da İslam'ın temel taşlarından olan bir kaydedir. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere öpöz yakını dahi olsa tövbe istiğfarda bulunması yakışık kalmaz. Bu ayet kendisini koruyan, kollayan, yetimken ta evlenmesine kadar, evlendikten sonra dahi Mekke müşriklerine karşı kol kanat kalkan olan Ebu Talip hakkında inmiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. İşte gördüğümüz gibi hislerin bizi sevk ettiğiyle nasların bizi sevk ettiği noktalar hep farklı. Hisler ne der? Ne olacak canım, Allah affetsin. Halbuki Rabbim beni uyarana kadar onun için tövbe istiğfarda bulunmaya devam edeceğim deyince Allah Azze ve Celle, sen ona 70 değil 100 kere tövbe istiğfar etsen Allah onu affetmeyecek diyor. Sonra sen sevdiğine hidayet edemezsin diyor. Sonra müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere onlara tövbe istiğfarda bulunmak yakışık kalmaz diyor. Allah bizleri affetsin. Biraz ileride Kitab-ı Cenayiz'de gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'deyken bir sefere çıktığında bir kabre uğruyor. Rabbimden anamın kabrini ziyaret için izin istedim. Bana verdi. Tövbe istiğfar için izin istedim. Bana vermedi diyor. O kadar ağlıyor ki ordu da ağlıyor. Yanlarına gelince sizi ağlatan nedir diyor. Onlar diyor ki ey Allah'ın Resulü, sen bir kabre uğradın, oturdun ağladın, senin hüzünlendiğini gördük, biz de ağladık diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anamın kabrini ziyaret için Rabbim'den izin istedim, verdi. Ama tövbe istiğfar için izin istedim, vermedi diyor. Kardeşlerim, Ebu Talib'in ölümüne baktığımızda Mekke'dir, yani Mekke'de vefat etmiş ve Tevbe suresinin bu ayet-i kerimesi Mekke'de inen ve İslam'ın temel taşlarını oturtan ayetlerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anasının müşrik olarak öldüğünü bilmiyordu. Onun için izin istedi. İzin verilmeyince ağladı, üzüldü. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Ama bugün öyle tayfeler çıkmış ki, öyle insanlar vardır ki, hem bu hadisleri itham altında tutarak zayıf ve uydurma olduklarını söylemişler ve bunun akabinde nasıl ki Allah diğer peygamberlerden bazılarına, özellikle İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme gibi bir mucize vermişse bizim Resulümüze de verildi. O ana ve babasının kabrinin başına dikildi. Onlara dirilin dedi, dirildiler. Bana iman edin dedi, ettiler. Ölün dedi, öldüler tipinde. Öyle şeyler uydurmuşlar ki belki şeytan geçip karşıya gülmüştür. Ve bunu da doğru diye kitaplarına zikretmişler. Ve bu rivayetleri de tamamen itham altında tutmuşlardır. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. Hatta İmam Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber kitabına Molla Aliülkari bu meseleleri şerh düşmesi hasebiyle Molla Aliülkari'nin ismini dahi Hanefi mezhebi silmiştir. Onun kitaplarını bile ön plana çıkarmazlar. Sırf bu meseleleri aldığı ve işlediği için. Evet. Demek ki burada da tevhid üzerine ölen kimsenin ancak cennete gireceği, her kim olursa olsun tevhid ehli olmadığı müddetçe cennete giremeyeceğini Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetten bize bildirdiği gibi, tevhid üzerine ölmeyen bir insana da tevhid ehli birinin asla arkasından dua etmesinin caiz olmadığını söylüyor. Allah hakkıyla iman edenlerden eylesin. 26 nolu rivayet Osman'dan, Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer buyurmuştur. Evet. 27 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir yolculuktaydık. Derken cemaatin azıkları tükendi. Hatta Aleyhisselatü Vesselam onlardan bazılarının yük develerini kesmeyi düşünmüştü. Bu arada Ömer, ya Resulallah, cemaatin azıklarından ne kaldıysa bir yere getirsen de onlar üzerine Allah'a dua eylesen dedi. Aleyhisselatü Vesselam bu işe girişti. Buğdayı bulunan buğdayını, hurması bulunan hurmasını getirdi. Çekirdeği olan çekirdeğini. Aleyhisselatü Vesselam toplanan şeyler üzerine dua etti. Nihayet cemaatin kapları azıklarla doldu. Aleyhissalatü vesselam işte bu sırada şöyle buyurdu: ben Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi bulunduğuma şehadet ederim. Bu iki hususta şüphe etmeyerek Allah'a bu iki şehadet ile kavuşan her kul mutlaka cennete girecektir buyurmuştur. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken esaslardan birisi şudur kardeşlerim. La ilahe illallah diyen cennete girer hadis-i şerifi çıplak ele alındığında birçok müşkülat gündeme gelebilir. Bakın bu hadis-i şerifse la ilahe illallah sözünün çıplak ele alınamayacağını, Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etme ve şüphesiz yakinen iman eden insanın ancak cennete gireceğini söylüyor. Yani karinelerle bunların ispatı gerekiyor ki bu kayıtlardan birisi kalbinde şeksiz ve şüphesiz iman edeceğini bildirmesi. Allah kalbimizde şeksiz ve şüphesiz kelime-i tevhidi oluşturmayı nasip etsin.